Tak to dál nejde. Tohle je jen začátek, budu se domáhat toho, co je ne. Přišel jsi pro víno. Přišel jsi pro její peníze. Ale oči na vždycky jsem měl. Můžeš ho mít. Sama víš, že jim nevím. Vím. A taky víš, že neumě mě. Mě? Miluji mě. Přestaň! A to ty nemůžeš překousnout. Protože ho miluješ. Přiznej si to. Miluju! Je mrtvý? Ne. Ujel na chvíli. Můžu za to já. Ženy neumějí mířit. Tak proč jsi řekla, abych ji potrestala? Potoky krve by se měly vylít na její hlavu. Adélo? Adélo? Adélo, co to bylo? Adélo? Adélo? Sousedy jsou vzhůru, Adélo. Takže beze. Takže. Adélo? Otevři ty dveře! Snad si nemyslíš, že ty to zdi! Zakryj tvoji hanbu! Je u sebe. Adéo! Adéo! Přestaňte! Angustia smlč. Naučte se hledět svých